بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب طواف الوداع، دا باب دے پا بیان دا طواف الوداع کی، دا رخصتی پا طواف کی. مخیم مصنف رحمت اللہ علی ترجمت الباب منعقد کرو باب الوداع، نو پا دی ترجمت الباب او اغی کی فرق دا دے چی پا اغا باب کی دا طواف وداع حکم ذکر کی دو، او د دې ترجمې انعقاد د دې لپاره وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف وداع کړو په حج کې. نو په اول باب کې حکم قولی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو لویلی و لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت. او په دې باب کې فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي چې غی طواف وداع کړو. قال حدثنا وهب بن بقیا عن خالد عن افلح عن القاسم عن عائشه رضی الله عنها قال احرمت من التنعیم بعمره. عائشه رضی الله عنها وی ما احرام تړلو د تنعیم نه د عمره. مخکی تفصیل ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا د خپل ورور سره لیږلی وه. فدخلت نزمکی او حرم لدن نشوی وم. فقضیت عمرتی، عمره مې ادا کړې وه، طواف او سعی مې کړې وه. وانتظرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالابطح. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما انتظار کولو په ابطح کې. مخکې د ابطح ذکر شوی چې دی له محصب موي. اصل کې د محصب معنا دا کل موضع کثیر الحصبا، هر غزی له وی چې پاغي کې دا واړه کاڼي او ګټي ډیر وي خوړ غونتی. په دې ځای کې د ابطح او د محصب نه مراد الشعب الذي احد طرفيه منا ويتصل الاخر بالابطح. دا هغه د غرونو منځ کې لارې لوي چې یو طرف یې د مینا سره لګېدلی او بل طرف یې د دې ابطح خوړ سره لګېدلی. په احادیثو کې د دې مختلف نومونه راځي. د دې دپاره اسماء عدیده دي: محصب، بطحا، ابطح، خیف و بنی کنانه. دا څلور نومونه به ذکر کیږي، بعضی د دې نه مخکې ذکر شویم دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زما انتظار کولو په ابطح کې. حتا فرغت، تر دې چې زه د عمرې نه فارغ شوم. و امر الناس بالرحیل، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له حکم کړو چې ځان تیاروي مدینې له. چې کله د طواف وداع نه فارغ شو نو صحابه له حکم کو بالرحیل، په تیاری د سفر. قال واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. عائشه رضي الله عنها وي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله لراغله. فطاف به نتواف كړو ثم خرج، بیا د دې طواف وداع نه پس اوتو مدینه ل روان شوو. اسناد د دې حدیث صحیح ده. د عائشه رضي الله عنها د احرام دا واقعه او قصه چې د تنعیم نه عمره کړی و دا په صحیحینو کې راغلی، خو روایت د صحیحینو کې دا نشته چې و اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. او د نبی صلی الله علیه وسلم د طواف دا واقعه او قصه رسو حدیثو کې را روانه ده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بکر یعنی الحنفیه قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجت معه، تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، في النفر الآخر. عائشة رضي الله عنها ويجزد رسول الله صلى الله عليه وسلم سروتي ومفاخر راوتوكي. نفر آخر نمراد دادة چه پا ديار لسه مرس خلق دمنا نروزي. او نفر اول اغي چې په دولسم ورځ باندې بعد الزوال جمرات ولي او روزي نو دای درې مرز علم ایثار شویو په درې مرز باندې د نبی صلی الله علیه وسلم سره ته وم فنزل المحصبا نبی صلی الله علیه وسلم محصب لراغلی مخکی ولا ابطحوی دی روایت کی ورله محصب وی قال ابو داود ولم يذكر ابن بشار قصه بعثها الى التنعيم في هذا الحديث امام ابو داود وی چې زما استاد محمد ابن بشار په دې حدیث کې د عائشه رضی الله عنها د لیګلو قصه نه ذکر کړي چې دای ضرور سره تنعیم لو لیګلا چې عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه له نبی صلی الله علیه وسلم وی چې مونږ دې زکیو خور دې بوزه د تنعیم نه په عمره وکا نو محمد ابن بشار په حدیث کې دا نه دی ذکر کړي او مخکې روایتو کې دا ذکر شول قالت نو دا فرمایي ثم جئته بسحر بیا زراغلی وم نبی صلی الله علیه وسلم تا بسحر په پېشمنی کې د شپې په اخیره سکه فاذن فی اصحابه بالرحیل نو اعلان کړو په خپل مرګرو کې دتلو چې ځان تلو ل تیار کړي رحیل معنا د سفر کوتل فرتحل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شوو مدینه ل روان شوو خو فمر بالبیت په بیت الله باندې تیر شوو د محسب نه چراتلو د مدینه په طرف باندې د مینا نه چرازی لار کې محسب د محسب نه پس حرم د حرم نه پس بیا د مدینه لار شروع کیږي فمر بالبيت نترشوا په بيت الله باندې قبل صلاه الصبح مخکې د سار د موزنا فطواف به نطواف د بيت الله کړو حين خرج کله چې روته د دې محصبنا ثم انصرف متوجها الى المدينه بیا روان شو متوجيو توجهي و مدینه طرف لاغه طرف لراتلو اسناد د حدیث صحیح دی د عائشه رضی الله عنها د خروج دا واقعا چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم سره وتی و امام بخاری رحمت الله علیه دا تقریبا صد پاسه ډیر زینو کې حدیث ذکر کړي کله مختصرا کله مطولا امام مسلم رحمت الله علیه په مختلفو طرق او اسانید سره ذکر کړي خو په دغه طرق او اسانید د صحیحینو کې دا نشته چې فمر بالبيت قبل صلاه الصبح فطاف به حين خرج ظاهرا په دې حدیث او مخکې حدیث کې اشکال او تعارضوم نه مخکې حدیث کې دا ذکر شول عائشه رضی الله عنها وی وانتظرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالابطح ابطح او محسب کې نبی صلی الله علیه وسلم زما انتظار کولو او په دې روایت کې دا دی په دې روایت کې نه په نورو طرق د حدیث کې دا راغلی دی چې عائشه رضی الله عنها وی چې زه واپس راغم نو نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شم دا سه حالت کې چې غي د مکې نه راوتل د حرم نه راوتل او زده نه کیدم بعد کې دا سي دي انا مسعده وهو منهبت منها زده مکې نه بر راوتون کې وم ځکه مسجد حرام لاندې کندغونته کې ده نظر بر را ختم او نبی صلی الله علیه وسلم لاندې روانو باز کې دادی چې زه لاندې راتلم غي بر را روانو او مخکې روایت کیو چې محسبه وبطح کې زما انتظار کولو ابن قیم رحمت الله علیه دې جواب دا کوي چې اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت دې انتظار په محسب کې وکړو بیا د محسبه وبطح نه را روان شو دې لپاره چې طواف وداع وکړي نو دی خپل عمره بیا پوره کړی و دا د حرم نه راوته او نبی صلی الله علیه وسلم وردن نه کیدو نو دواړه حدیث په خپل ځای باندې صحیح دی محسب کيم سو وخت انتظار او ته انتظار نه پس بیا نبی صلی الله علیه وسلم را روان شو چې موږ به طواف وداع وکړو هغه چې طواف وداع لرا رسیدل دا د عمره نه فارغ او په لار کې ملاو شول قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزك ديوزينا بعض اهل علم ذکر کړي چې دا لفظ د جاز په دې حدیث کې تصحیف او خطا راغلي ثواب او صحیح لفظ وي دا دې چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء مكانا د جاز په ځای باندې جاء دي کله چې براغه غزيته من دار يعلى دا کور دي اعلان نسيه عبيد الله چې عبيد الله ابن ابي يزيد نه غزه هر شوه چې داغي تعين کم نه استقبل البيت فدعا بيت الله لب مخامخ شو دعا به غخته دعا به کولا د دې حدیث ظاهرا د ترجمه الباب باب طواف الوداع سره مناسبته منشته بل اسناد د دې حدیث ضعیف دی عبد الرحمن ابن طارق پکې مجهول راغله دی وجنه امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې وی لا يصح دا روایت صحیح نه نه ثابت نه نه باب التحصیب باب د په بیان د دې کې چې ابطح او محصب خور کې راکوزیدل په دې کې دمکول په دې کې ایثارېدل آیا دا سنت عمل ده کنه اتفاقی طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې ایثاره شوو ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې د سلفو د اهل علم او د صحابه کرامو د دور نه په دې کې اختلاف نه چې دا نزول فی المحصب چې دیل ابطحهم و یخیفو بنی کنانم ورلوی آیا دا سنت ته کنه اتفاقی طور باندې نبی صلی الله علیه وسلم دلته نزول کړو نیو طائفه د اهل علم وی چې دا د سنن الحج نه ده د حج په سننو کې ده ځکه حدیث د صحیحینو کې راغلی ابو هریره رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حين اراد ان ينفر من منا کله چې اراده وکړي منا نه راواپس شي په دیار لسم تاریخ د ذوالحجې صحابه له وی نحن نازلون غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة مونږ به سبا ان شاء الله خیف و بنی کنانه پا دی محسب کرا کزیگو انتظار بکو پا کم زیکی چی مشرکانو قسمون خوڑلیو لکه روز پا حدیثو که براشی دی باب که چی مشرکان راجم شویو تحالو فکڑو دا تقاسم کڑو قسمون خوڑلیو چی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاندان سر بزی بایکارت که دای نبس اخلی ناسب پی خرسی نا دای بیا په یو صحیفه او یو کاغذ کې ولیکل دغه کاغذ د خانکابه په منځ کې راويزان کو چې دا بایکاټ تراغه پورې بد دی سره تر سوچ دی موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسو کې راکړنی حواله کړی را لنی بیا الله رب العالمین په دې صحیفه باندې سوینو لګول چې دا پانو نه هغه سيزونه وخړل چې د کفر کم د ظلم خبرې پکې کړې وي او کم چې پکې د الله نوم او ذکر الله او هغه باقی پاتې بیا نبی صلی الله علیه وسلم له جبرئیل خبر ورکو چې دای کوم صحیفه لیکلی و نو پاره کې چې کوم د ظلم زیاتی خبرې وي د بایکاټ خبرې وي نو هغه وینو خوړلې دي او د الله چې کوم اسما دي هغه باقی پاتې دي نبی صلی الله علیه وسلم خپل تر ابي طالب لوي نو هغه مشرکان لوي چې زمار وارک دا خبرو کې تاسو به ومني دینه منل چې لاړل هغه صحیفه را واغسته کمی چې د کعبه په منځ کې رازونډه کړې و نو څنګه خبر چې نبی صلی الله علیه وسلم ورکړه واغ شانتی و مونده نو دای پاغي باندې خپې ایمان شول الله ذلیل او رسوا کړ نو نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې راکوشو چې دا غزه د مشرکانو په دی کې په خپل منځ کې دا جرګه کړې و ته حالوف کړو چې مسلمانان به ختم شي نبی صلی الله علیه وسلم به موږ لا واله کی او الله د اسلام له عزت ورکړه د لخر سره د ډلو سره لکونو صحابه سره نبی صلی الله علیه وسلم حج لته نو طائفه د سلف وای چې نزول په محسب کې دا د سنن الحج نه دی دا رنګ روایت د صحیح مسلم کې راغلی عبد الله ابن عمر سے وای چې نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دای بده محسب لرا کو زیدل په دې کې به د مکوله او په یو روایت د مسلم کې دا سره راغلی ابن عمر رضی الله عنهما وای د ابن عمر رضی الله عنهما بارک رضی چې کانه يرد تحصیب سنه هغه به دا سنت ګڼل چې محسب کې د حاجی را کوشي او یو طائفه د صحابه کرامو د اهل علم دا وای چې نبی صلی الله علیه وسلم اتفاقا په دغه ځای کې آرام کړو دا سنت عمل نه دی په صحیحینو کې حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما راغله دی چې لیس المحسب بشیء وانما هو منزل نزل به رسول الله صلی الله علیه وسلم ليكون اسمح لخروجه دا سنت طریقه نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم اتفاقا په دې لار باندې راغله، زکه دا د وتو لار وه، د مینانه چې روزي نو اسانه لاروم دغه وه. دارنګه صحیح مسلم کې حدیث د ابو رافع رضی الله عنه راغله چې نبی صلی الله علیه وسلم مال دا حکم نو کړی چې زه دې په ابطح کې راکوشم دغلته د موکم، خو ما غي د پاره دغه ځای کې خیمټه کواله سورې مورل جوړ کو، نو نبی صلی الله علیه وسلم دغلته لګ د موک آرام وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قول موافقتهم د سره اتفاقی تول راغله نحن نازلون غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې احادیث په منځ کې تطبیق او جمع دا ذکر کړي، چا چې دا نفی کړي چې نزول په محسب کې دا سنت طریقه نه ده لکه د عائشه رضی الله عنها، ابن عباس، ابن نور صحابه ونه نقل دي. نو دا غي مقصد دا ده چې دا د حج په مناسکو کې داسې لازم منسک نه ده چې دا غي په ترک باندې دي دم راځي، ورنه عام تور باندې مستحب طریقه ده. او بیا پکې مستحب طریقه ده چې څوک محسب کې راکوشي دا چې د ماسپخین مازیګر د ماخام او ماسوتن موضوع کی بعد الزوال جمرولی په 12 یا 14 تاریخ، او بیا د مینا نه را رواني، نو د ماسپخین مازیګر ماخام او د ماسوتن د سلور منځونه په دغه ځای کې وکي، او د شپې په ایسه کې بیا روزي طواف وداع وکي. لکه حدیث د انس رضی الله عنه، حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم دومره وخت په دغه ځای کې ایساره شوه. باب التحسيب كذا أحاديث ذكر كي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصبة نبي صلى الله عليه وسلم دغ أبطح أو محصب خور لراكو شبه ليكون أسمح لخروجه دي دفارة كذا أسان ودوتو دفارة وليس بسنة دا مستقل سنة نده معنى داس سنة نده كذا دي بترك دي دم واجب شي فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله دا چاة خوخشين ودغ زيك دي راكوز شي مستحب أداكي أو كذا چاة خوخشين ودغ زيك دي نراكوزيكي دم دي نكي پڑاو دي ناچي زكا بدس واجب نده. اسناد دې حدیث سید امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په صحیحینو کې ذکر کړی. قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبه المعنى ح وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال ابو رافع ابو رافع رضي الله عنه ولم يأمرني دا ابو رافع د نبی صلی الله علیه وسلم مولا او خادم یو، وای ما له حکم نو کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان انزله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سامان دی په دې ځای کې راکوس کم دا غي چې حج کم سازو سامانو د خادم نو مال دا حکم وینو چې را لویل چې په دې محسب کې زمون کړي کړي راکوزه کا چې مونږ بدلته کې دمک او آرام بکو ولكن ضربت قبته فنزله لكن ما دا غي خيمه په دغه ځای کې لګولې واد سوري انتظام مې ورلکړو نو غیره کوشي. قال مسدد مسدد په خپل حدیث کې وی وکانا على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم دا ابو رافع رضی الله عنه چې دې مقرر او په متاع السفر د نبی صلى الله عليه وسلم ثقل النبي صلى الله عليه وسلم نه مراد د سفر غساز او سامان دی، دې دا غي نگرانو داغي خدمت باندې مقرر. وقال عثمان ابن ابي شيبه په خپل حديث کې وي يعني في الابطح وي نبي صلى الله عليه وسلم ما لدا حكم نو کړی چې په دې ابطح کې دې زداغي سازو سامان را کوس کم خو اتفاقي ور لما خيمه لګولي وا. اسناد د حديث صحیح دی. سليمان ابن يسار د تسريب السماع کړی اگر چې دې مدلس ته خو تسريب السماع کړی د ابو رافعنا رضی اللہ عنہ نا په تاریخ د ابن ابي خيثمه کی تاریخ د ابن ابي خيثمه کی دا روایت راغله سليمان ابن يسار په صيغه د تحديث سره د ابو رافع رضی الله عنه نا دا نقل کړي. دا حديث امام مسلم په صحیح کې مروړی دارنګ مسند احمد کې مراغله. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا. اسامه ابن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لويلي اين تنزل غدا في حجته چې سبب تاسو کله راکوزي گئی دا خبره ورله په حج کې کړي وا. قال هل ترك لنا عقيل منزلا النبي صلى الله عليه وسلم ویلی آیا عقیل موږ له سکور لمکه کی پری خدسه ځکه نبی صلى الله عليه وسلم چې کله هجرت وکړ نو دا غي چې کم خپل کور او کم کې پیدا شویو نو هغه عقیل ابن ابي طالب خرڅ کړو د نبی صلى الله عليه وسلم سکور نو پاتې ځکه وی هل ترک لنا عقیل منزلا ولي عقیل ابن ابي طالب موږ له سکور پری خدسه زمون کور خو هغه خرڅ کړه کله چې نبی صلى الله عليه وسلم مدینه له هجرت کړو ثم قال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نحن نازلون بخيف بني كنانه موږ به ان شاء الله راکوزیږو پاغه خيف بني كنانه کې مراد تن محسب او ابطح ده حيث قاسمت قريش على الكفر فكمزه کې چې قسمونه خوړلې او قريش په کفر باندې تحالف کړو یو بل قسمونه ورکړو چې په کفر بکلک وي رسول الله صلی الله علیه وسلم با شهیدو معاذ الله غيب وجنو او په دې قسم خوړل چې دای سره باندې کانه کو په دې وسه خرسونه د دین بس اخلونه په شعب ابي طالب کې دی ټول راجمه د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان اگر چې بازی ایمان نور وړ خو پکلکه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ولاړو تر دریو کالو پوری نبی صلی الله علیه وسلم او داغه خاندان دونو پانی خوړلې دي او د ماشومان او غچغې په حرم کې اورېدې شوې خو دې ظالمانو د غظلم کړو يعني المحسبه نبي صلى الله عليه وسلم محسب يادولو خيف بني كنانه مراد محسب ده وذلك ان بني كنانه خالفت قريش واذا ذكرت بني كنانه قسم خوله ود قريش سره تحالف ومرغرتي اكله ود قريش سره على بني هاشم فبني هاشم معني الا يناكحوهم ذات دي سربا نكاون نكاي نبدين زنانكاي نبوركاي ولا يؤوهم نبدي لسزي وركي ولا يبايعوهم نبدي سرا غستل وخرسول كي قال الزهري والخيف الوادي امام زهري رحمه الله عليه وي چي دي حديث كي خيف بني كنانا ذكر شو لو د خيف نه مراد وادي او خور ده اسناد د دي حديث صحيح ده امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله دارنګ نور محدثين ذکر کړي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو عمرو يعني الاوزاعي ابو عمر نا مراد امام اوزاعي دي چې دا امام اهل الشام عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين اراد ان ينفر من منى نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی وکړه چې د منى را واپس کیدو نحن نازلون غدا مون سبا کوزیدون کیو فذكر نحوه د مخکی حدیث په شان ذکر کړي ولم يذكر اوله او ليس د حدیث نه ذکر کړي ولا ذكر الخيف الوادي او ني دا ذکر کړي چې امام زهري ویلی دي چې د خيف معنا وادي او خور ده اسناد د دې حدیث صحیح ده امام بخاري او امام مسلم ذکر کړي مفصل روایت مخکی ذکر شو قال حدثنا ابو سلمة موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعه بالبطحاء عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بدا سمامولي غنت ودكيدو ببطحاء كي بطحان مراد ابتح محسب خيف بني كنانه ده تماس ختن نفس به نوم خفيف قولو بمحسب كي ثم يدخل مكة بياب مكيلة النكيد ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو دا قمان بيقول دا بيبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سيقول دا منا نفس فمحسب كي نزول كلا ودا غي نفس بيا لغ أرامي كلا وخوبي كلا ودا غي نفس بيا مكيلة النشوي وطواف وداعي كلا اسناد دا دي حديث سيدة امام مسلم پسي كرا ابن ماجه وترميزي كمراغلي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء نبي صلى الله عليه وسلم دماس بخين ما زيغر ما خام وما سخطن موس ببطحاء كي كدو محسب كي ثم هجع هجعة بيا ما ملغن تي ارامي كدو ادشو ثم دخل مكة بيا مكي لدن نشو وكان ابن عمر يفعله عبد الله ابن عمر بم داس يقول لا غيب اقتداء كي دي نبي صلى الله عليه وسلم تابداري بيقولا اسناد د دې حدیث سیده امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی باب من قدم شیئا قبل شیء فی حجه باب د په بیان د دې کې چا چې په خپل حج کې یو عمل په بل عمل باندې روان دي کو تقدیم او تاخير یو کو نو د دې سه حکم نه مخکې دا مسله ذکر شوی و چې د یوم النحر پر ورځ باندې سلور افعال دي، په حاجی باندې سلور کارونه دي. دغه کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب کړی و چې اول جمره عقبه ویشته و، داغې نفس بیا ذبح کړی و، د ذبح او قربانۍ نفس حلق او سر خریلې و، بیا راغله مکی مکرمه له طواف افاظه چې طواف زیارت طواف فرض ورلوي دای ادا کړی و. امام شافعی امام احمد رحمهم الله وی چې دا ترتیب سنت ته، په دې ترتیب کې کس خلل راغ نو په دې باندې دم ناراضی. امام ابو حنیفه او امام مالک وی چې دا ترتیب واجب دی، د دې مراعات ضروری دی. په دې ترتیب کې چې تقدیم او تاخير راوستو نو بیا په دې باندې دم راضی، دم په دې باندې لازمیږي. خدا ترتیب پر ابتدائی دریو سیزونو کې نه رمی و جمرة العقبه، غبح او حلق. پر استرو کې نشته په حلق او طواف افاظه کې، کچا د حلق نه مخکې طواف افاظه وکړو نو سحرج پی نشته، په باندې صدم ناراضي. بهر حال دا د اهل علم دوه قول دي په دې مسله کې. امام احمد رحمت الله علیه قول په دې کې تفصیلا راغلی، یو روایت داغه نه داده که بعض اشیاء په دې کې په بعض باندې مقدم کړي نو کشرته د جهل د وجې نه یا د سعذر په بنا باندې نو بیا په دې باندې سفیدیا او دم نشته. او کنه د لپته چې ترتیب خدا دی نبی صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب کړي او د لسعذر نشته، سره د علم قصدن عمدن په دې ترتیب کې خلل راولین امام احمد وی چې په دې باندې دم نه. او دا قول د امام احمد رحمت الله علیه اوفق بالاحاديث د راجح قول له، ځکه په اصل کې دلیل خداوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د افعال اتباع دی وشي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولویلو خذو عني مناسککم، دا احکام د حج زمانه زده یو احکام د حج غی په دې ترتیب باندې ادا کړی، نو ترتیب کې فرق راوستل نه دی پکار. خو د عذر د وجنا د جهل د وجنا په هیر باندې چا داسې وکړ نو احادیث کې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم فتوا او جواب ورکړي چې افعل ولا حرج، اصنع ولا حرج. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مناك ولاړو، يسألونه صحابوت تبوسون كول، فجاءه رجل يوسري راغله فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبحا. نو تپوس یو کوچ یا رسول الله زه خو پوی نشوم، په ناپوی کې ما سر خریلو مخکې د دینه چې ذبح وکم قربانی نه مخکې می حلق کو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذبح ولا حرج، نبی صلی الله علیه وسلم ولې قربانی کو وس حرج او ګنا نشتا. وجاء رجل اخر بل سړی راغله او تپوس کولو، فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارميا، زه پوی نشوم نو ما قربانی وک مخکې د جمرې عقبی وشتونه. نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو ارمی ولا حرج، ولا حرج نشتا. قال فما سئل يومئذ عن شيء. عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وی تپوس نو کړه شوی په دغه غرض باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د سشی بارکه قدما او اخرا، چړوان دی کړه شوی او یا رستو کړه شوی او تقدیم پکې راغله یا تاخير. الا قال مگر داغي په جواب کې ویلی اسنع ولا حرج، کوس حرج او ګنا نشتا. اسناد دې حدیث صحیح دی، امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. احناف علما دا وی چې د اثم او د حرج نه مراد په دې حدیث کې دادی چې اخروی عقوبت تر باندې نشته، ګناګار نه، باقی په دنیوي احکامو کې پتا باندې فدیه او دم شته. ذکر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ذکر کړه من قدم شيئا من حجه او اخره فليهرق بذلك دما، چا چې په حج کې تقدیم او تاخير کو په دغه احکام او مناسکو کې نو په د باندې دم واجب دی، د دې یو دم ذبح کی. خو دغه حدیث باره کې مخکې ذکر شول چې د دې په رفع او وقف کې اختلاف دی، قول راجح دا چې موقوف دی او په موقوف کې مسندی کلام دی. نو مذهب د شوافع او د حنابل او دا دی چې په دې تقدیم او تاخير باندې څه فرق نه راځي، دا سنت دی، د دې ترتیب خیال ساتل سنت دی. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا أسامة بن شريك رضي الله عنه وزد النبي صلى الله عليه وسلم سر هجل وتوم فكان الناس يأتونه رات للبور لخلق فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أتوف نو بعض پک دا ویلیو چې یا رسول الله ما سعیو که مخکې د طواف نه او قدمت شیئا او اخرت شیئا یا می تقدیم کو د څه شی او اخرت یا می تاخير کو د څه شی فلانه عمل می مخکې کو فلانه می رستو کو د ترتیب مراعات می اونکو پاغي کې خلل راغې فکان یقول نبی صلی الله علیه وسلم به جواب ورکړو لا حرج لا حرج سغنا نشتا سحرج نشتا ممانعت نشتا الا علی رجل اقترض عرض رجل مسلم مگر په هغه سړي باندې حرج او ګناش ته اقترض اقترض په معنا د اقتطع سره دی یو شی کټکول معنا دی ځکه دا د اقترض عرض رجل مسلم چې دی یو مسلمان سړي عزت واغستو غیبت راغو کو او هو ظالم حال دا چې دی ظالم وي فذالک الذی حرج وهلك دا هغه سړی دی چې په دې باندې حرج تا او دی هلاک او تباہ شو چې د مسلمان عزت لوټ کوي دا غیبت کوي ظلم زیاتې کوي اسناد د دې حدیث سید امام ابن ماجه ذکر کړل دا حدیث په سنن کې دارنګ سنن کبرا کې امام نسائی مروړی حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما چې مخکې تیر شو غور له شاهد ده ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی چې دې حدیث کې دا ذکر شو سعیت قبل ان اتوف نو دا جمله محفوظه نه ده بلکې دا جمله شاذ ده محفوظ جمله دا ده چې صحابي تپوس کړو چې ما تقدیم د رمی او د نحر کو په حلق باندې پر رمی نحر او حلق کې په دې کې تقدیم او تاخير زمانه راغې دا پکې نه دی راغلي چې ما د طواف نه مخکې سعی وکا نو دا قول چې سعیت قبل ان اتوف دا په روایت کې محفوظ نه دی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.